أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبلي سنو ترو بروم نونغي نيانال سنو يننتو محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou batay nogi and ak yen ci kitabut tawhid ñu tollu ci minash shirki iradatul insan bi amali dunya tomb bobu mbokk yi mom la ñuy continuer dars passé ñu nekkon ci hadithu abi hurayra tay ñuy jël leral gi nga xamne borom téré bi leral nako ci aya biñu rombon bañ ko ci laaje ay laaj munefa ajaba bima hasalahu zikrun anis salaf fiha anwa'un mimma yaf'aluhu an-nas al-yawma wala ya'rifuna ma'na mune bañ ko laaje dafa tontu mom serigne bi tay ci ay mbir yi nga xamne mo ngi xew lu bare bare ci doomu adama diko def doomu adama yi diko def te xamuñu maanam xamuñu lamuy tek ci seeni jëf mune wa min zalika al amalu salih mune bokuna ca lolu nit ñi di def jëf ju baax jo xamne doomu adama yu bari ñu koy def yaf'aluhu kaseerun minan nas ibtigha' wajhallah ñu bare bare ñu koy def di ut ngeureumal yalla lool doomu adama yoy di def lan la min sadaqa sarah wassala julli wassila jokk mbokk wa ihsan ila an-nas rafatal ci nit ñi wa tarki zulmi bayi togn wa nahwi zalik mimma yaf'aluhu al-insan aw yatrukuhu khalisan lillah mune xolal xet yi ñu wax ci xet jëf yu bax ci saraxé julli jokk mbokk rafatal ci ay nit bayi togn mune jëf yu melni ñu bari ci doom adama yi ñu koy def waye lan motax ñukoy def mu ne ñu bari ñu koy def ngir ut khalis lillah yalla rek motax ñukoy def waye lan moy sen problème lakinnahu la yuridu as-sawab fil akhirah man dama koy def ngir yalla mais jarul yalla dima fay ëlëk al-akhirah lolu musiba la ab julit suy jaamu yalla yalla sant ko ay jëf mu koy def na japp ne lepp lum def daf ci wara yaakar fay al-akhirah waye mbir mi bul ne rek li sénégalais di wax man de damay julli rek suma yalla dugale safara sax baxna damay julli parce que dedet yalla mo santane nañ ko jaam jëf yu bax yi mu wax saraxé julli jokk mbokk def lu bax bayyi togn li yeb ay jëf la yo xamné yalla mo la ko sant légui nak sokoy def ngir mom lan ci wara tek moy yaakar ci tiya nga bëgg yalla fay la motax nga kay def inna ma yuridu an yujazihi allah bi hifzi mali wala li tax yeen say do ma dama def moy li de damay saraxé soko la ka soko waxé waw lutax ngay saraxé mune pour yalla garder sama alal do motax waji di saraxé kon defatul ngir yalla waaw lutax ngay julli dama bëgg yalla arma mo ra gis nga li ëpp ci nit ñi sénégal waxtu yi da ngay fekk jakkay fess julli suba julli timis même kër yi su nit di yewu nelaw fajar dañ koy yé jogal julli mais tisbar kenn du wax jogal julli taksan kenn du wax jogal julli gé kenn du wax jogal julli mais gis nga timis ak suba lu ëpp ci nit ñi dañ leen koy julli lo ba julli nga surtout xalé yi lutax parce que dañuy jaaf ne jinné yi ci lañuy jog pour lan bo julé timis yalla ar la jinné duñ la laal ci guddigi bo julle suba yalla ar la jinne duñ la lal ci suba bi ab jaamu yalla ab julit warta jaamo nonu yalla soy saraxé li wara tax ngay saraxé moy bëgg ngeureumal yalla bëgg yalla fayla so jokk mbokk li tax nga koy def moy bëgg tiyaba soy julli lu tax nga koy def moy bëgg yalla fayla amma diko def pour yalla wattu sa alal wala yalla meññal alal bi lolou amul ben njeriñ na saraxé pour yalla wattu sama alal barkel ko sa sarax bobu amatul njeriñ delet na saraxé parce que sarax yalla mako sante ma def ko ngir yalla yaakar ci fayam motax gis nga alquran bam ñuy wax ci jëf yi buñ koy def dafa ne man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salih kum woorne di nga dajje ak sa borom yaakar sa borom def lay fay mu ne defal jëf ju bax aw hifz ahlihi wa 'iyalihi amna ño xam dañuy def lu bax pour lan pour yalla wattu len ñom waye pour yalla wattu sen njabot xol ki nga xam ne yenn say day saraxé day jël sarax bi wërele ko ci bopam wo ay domam wërele len ko doga saraxé sarax bi lolou moy lan moy musiba yi waron kep sama kaw ak sama njabot na dem ci waji may jox sarax bi koku legi buñ ko laaje lutax nga saraxé bokku na ci limuy tontu da nan sarax jaamu yalla la yalla moko santane def nako deug la jaamu yalla la yalla moko santane def nga ko mais est ce que ni nga ko defé non est ce que bala ngay saraxé da nga wara jël sarax bi wërele ko sa bop ñett yoon wërele ko sa ndig wërele ko say tank daldi wo sa dom def non do ko jox waji ndax buñu faté yenente bi moñu jangal lan do meuna gëm yalla luddul li nga bëggal sa bop nga bëggal ko sa bop la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi li nga bëggal sa bop lool nga wara bëggal mbokk julit bi yow no bëggé wër nga ni ki na fébar no bëggé dund nga ni ki na dé no bëggé nek ci jamm nga ni ki na nek ci musiba kon muy tek moy gëmugo yalla kon ñu bari ci doomu adama yi dañuy def xéeti jaamu yalla yi xéeti jëf yu baax yi waye seen problème moy duñ ci yaakar yalla fay leen dañuy bëgg yalla wattu seen alal meññ ko beuril ko wala yalla wattu leen ñom wala wattu seen njabot waye defuñu jaamu yalla bi ngir ko yalla mo leen ko sante lolu baaxul aw idamati an'im alayhim wala len say nga gis kuy def lu baax par exemple alal nga gis ko xamne day joxe rek di joxe di joxe ni xamul au fond dañ nan waw ki de ku bax la fekk mom li tax muy joxe dafa deg soy joxe alal ji dafi nek kon mom joxe tul ngur yalla la motax muy joxe moy alal ji na fi nek lolou do am tiyaba sa alal ji day dem ba pare nga perte do am tiyaba soy joxe da nga wara gëm ne yalla mo la ko sante nga joxe ngir mom mais nga yaakar ci mom aussi mu fay la mbok julit yi inma yuridu an yujazihi Allah bi hifzi malihi kom niñ ko waxe lolou wala himmata lahu fi talabil janna gis nga wajoju mom yonam nek ci aljana dedet waaw yonam nek ci bëgg aljanna te kuy jaamu yalla li nga wara bëgg moy bëgg aljanna waxtu wi jot legi ñu julli ko suñu la joon lutax ngeen julli julli gi dañoo wara wax ne ñun ay jaam lañ yalla mo ñu sante jaam yalla ñu sante julli waxtu wi jotna yalla nangam bi lañ ci sante ñu def ko ngir mom ba pare yaakar mu fay ñu contant ci ñun duggal ñu aljanna lolu moy tontu bi ay julli jonna rek na julli non lolu amo tiyaba lutax ngay wor am dama wara wor parce que koor bon rusna nek fi di lek xalé yi han xalé yi am dedet julli jonna lutax nga jog julli nga ne non dama xamne man kenn deug deug han dekk bi yeb munuñu fe tok atelier bi yeb munuñu wacc man ma tok fi di liggey kon na and ak nit ñi rek lolou do am tiyaba da ngay sonu da ngay def effort ba pare do am ben tiyaba kon yaakaaral yalla dugal la aljanna ci jaamu yi ngi koy def waye wal harbi minan nar nga daw safara ci jaamu yalla yi ngay def mune fa hadha yu'ti sawabu amalihi fi dunya wa laysa lahu fil akhirati nasib wa hadha an-naw zakarahu ibn abbas serigne bu tuddu ibn abbas bamuy leral di leralal julit yi di leralal nit ñi ñi nga xamne dañuy jëf jaamu yalla gi o leñu def ko ngir yalla waye ñu def ko ngir aduna mom ibn abbas bamuy leral groupe yo ñi la ci ñëkke ñi ma ñëkke wax legi ni moy seeni tiyaba yeb soxla wuñ ci dara luddul aduna julli ngir yalla arma kessa motax muy julli saraxé ngir yalla ar alal ci jok mbok ngir ñu ne ki ku bax la jihad ngir ñu ne jambar la jang alquran ngir ñu ne aka neex baat legi nak li lepp nga def do am yalla xolal lepp te li nga def lepp lu bax la ndax di nga fekk nit muy julli nga ne ko yow li ngay def lu bon la ndax di nga fekk nit di jang alquran nga ne ko li ngay def baxul ndax di nga fekk nit ko xamne day saraxé nga ne ko li ngay def baxul dedet manana limuy def lepp lu bax la waye du am yalla lutax ndax yalla animé wu ko ngir mu def ko mom dafa def li ngir lé ñaarel bi mu ne an-naw'u as-sani wa huwa akbar min al-awwali ya ngi gis an-naw'u as-sani ñaarelu nit ñi groupe bi mu ne ñi ñoo gëna reuy sax nak ñi ñoo gëna graw wa akhwaf ñi ñoo gëna titlu lutax wa huwa alladhi dhakarahu mujahid fil aya mune ñi la serign bobu di fil alquran tu mujahid ñi la leral ci aya bi mune annaha nazalat aya bi dafa wacc wa huwa an ya'mala a'malan mune moy waji jëf ay jëf salihah jëf yu bax wa niyya wa niyyatuhu riya'un nas ndaysan xol waji dugg ci jakka ji rek ak gram bu wex bi mbaxne bu wex bi chemise bu wex yi chaaya bu wex bi kawas yu wex yi mu ngi xegn parfum mi ngi leer jubal ci kanamu sappe ñew ne Allahu akbar jang alquran bu neex ruko yu mat sujood dal di tok taaya ñepp di ko xol mu selmal dal ne ci xolam ha gaay de tay won xamna ne ma len dakk julit dornal na len ñaari rakka yu graw xolako ko lim def yepp perte lutax ndax yene bi mu yene moy won nit ñi ne ma len dakk julli te xolal lim def nim baxé jaamuna yalla han an ya'mala a'malan salihah limuy def lu bax la saraxena jangana alquran jokuna mbok bayina togn waye lan moy yenem pour nit ñi wax ko motax personne lolo tax mbok yi li mujahid wax ne ñi ñoo gëna dangereux ñi ñoo gëna titlu wallahi deug la mara ñun ñep ku mu doon ci ñun war nga xex ak sa bakkan ba jaamu yalla yi ngay def nga def ko ngir yalla kesse nga bañ ci boole kenn ak len ak say bakkan ak say bëgg bëgg mune la tala sawab al akhirah waji day def li mais xememul ëlëk tiyaba al-akhirah julit buy jaamu yalla dafa wara xemem tiyaba wara xemem yalla fay ko legi nak ki nga xamne mom dafa def xememul tiyaba ëlëk al-akhirah day perte ñoo ñoy deuxième bi an-naw'u salis troisième groupe an ya'mala a'malan mune nit ngi ni ko xamne day jëf ay jëf salihah waye yaqsudu biha malan jëf ju baax lay def de waye lu ci yaakar dañ ko fay saay doñ defal conférence si ban dat nangam tem nangam ngeen bëgg dem mune det kay la 200,000 la de saay doñ jité wër koor gi aha kay ah bismillah ah bu koor gi jéxé yéne ma jox luma jullé koor gi té dé gis nga ndax sama kër fa ma bayyi fa dara mana o li nga def ngir yalla legi yow alalu aduna mo la taxajo ben way ci ben jak xam nga amna jak yo xamne gouvernement bi moy jël imam yi ak yow yaay dañ lay jël ci jak ji yow yaay nek bilal bi yaay li xam yaay jiti beur de ñu fay la amna ben dekk ben way dafa wara jité ñu taxaw fulé nit ñi xamnañ ni mo may imam bi nit ñi raw taxaw diko wax mu taxaw fulé mom ci ginnaw sappé ben way waw yow mu né dama jël conseil mana mom imam la kon fonctionnaire la oyewu ñew jité mu né dama jël conseil kon duma jité ul len keneen ku len jité kon ça veut dire que mom lu wax muy jité moy salaire bi comme leena dafa jël conseil gaay ne ko kay mu ne dama jël conseil legui koku mom mbok yi note yoy muy note ixam yoy muy ixam julli yoy muy julli la la ci yakar ha wala ko xam day sang new bu pare na fay la no 50000 ngeen may fay wala 75000 mana lolou moy nit def lu bax waye lan la yakar ci waxuma sax mu yakar ci ngir nit ñi wax dedet da ne man da ngeen may fay de da ngeen may fay bu ngeen ma fay ma def bu ngeen ma fay ma dem taxaw fe da way jitu ñu ne da ngay fay bu yar de da ngeen may fay ma imam de way da may am salaire bu ngeen nangoo mu jitu bu ngeen nangul ma dem tok lolou ñoo ñoy 3ème groupe ñu nga xamne dañuy def waye lan mo leen pousser ci lañuy def moy lan malan alal motax ñuy def misla an yahujja li malin ya'khuzuhu la lillah day aji mo dañ sa nga dekkune dem na 50 fois aj so fa deme nga top ko da ngay gis aj taxuko jog lu ko taxa jog moy uti alal kesse moko taxa jog dañ sa nga deg jigen ju ne dem na ko amna ñoo xamni sax xamatuñ liñ dem waye boy xol ñoo ñep lan la uti alalu aduna aw yuhajiru lid-dunya yusibuha wala mu joge dekk toxu dem dekk lan moko fa yobbu mbirum aduna mbirum yalla yobbu ko wa te soko ne nak lan motax nga mu ne dama gaday sen dekk bi dara baxu fi waye ndeke yalla yobbu ko ay intérêt moko yob aw imra antane tazawujuha wa esa ngi sénégalais bu joge sénégal dem amérique lu ko fa yobbu ben xalé bu jigen ben sénégalais bu joge sénégal dem france lu ko fa yobbu jigen tax mu changer dem fekki koko ben mbok dafa xam ak ben jigen ci facebook bi ñu topante ba ndaw ci joge états-unis ñew parcel ñew dal ci kërëm ñu ne dañuy tak ñu ñew ci ben borom xam xam bu mag buy jité fofu ci jakk yi nek parcel ñu ne ko dañoo bëgg nga tak sey bi ki moy tak ki mu ne ku jigen ki anay waliyum gay ne ko ah mom kat étranger la états-unis la joge ñew fi mu ne man duma tak jigen jo xamne ay waliyum gisuma len gay dem benen jakk ñu tak sey bi mbokk bi bimu jele ay bagage am di dem gay diko deng gay ne ko comme yaangi sey bo demé nga muñ ba kan lañ waron wax lolu kan buy sey lañ waro wax muñal Sénégal adam moy kan moy sey ñu ne la muñal ku jigen mais fi nak mom contraire la kan moy sey ñu goor gi ay ne ko nak yow lañ lay denk kay comme yaangi dem nak bo demé nga muñ ba gay don ko togn wax ko lolu mana imam bobu lum def moy deug ndax jigen yalla dane buñ koy tak fankihunna bi izni ahlihinna yonent bi neena la nikaha illa bi wali jigen kilifa mo koy maye waye jigen ju gaddu seureum rek ñew ne la takuma ana ndayam ana bayam ana kuñ ko bayale ana nijaayam ana daram xamoo lan la deug amna ñu dal xel amna ben qissa duñu dañ diko netali ben borom xam xam bu mag ci yaman borom alal la gaay sax dañ koy tuddé bayyi miskini ci yaman bi américain yi gisé goor gi limuy liggéey ñu xamné mi ngi liggéey l'islam lu graw parce que miskine yépp doomu pauvre yépp la jël di leen jàngal alcorane di len yar ba daara bi kenn xamul daara yi ni mu toll ben way joge amerique rek ñew ne ko dama tu man milliardaire la ndek dañ ko dañu yoni waji jox ko alal jidul jeex way ñew di tuub tuublu indi alal jidul jeex ne ko dama bëgg ñu and états-unis ñu ubi fa daara yu melni ma nek mu and ak mom bu ne ciup aéroport gaay daal koy japp ne al-qaida la bok sanni ko ci kasso bi goor goor wulee mu ci kasso bi lim doon liggey lepp te yaxuna lepp lepp la ñepp yaax daara yep tejna ñepp xale yep ñibi nañ ma yu mel non la nit ñi wara yew mous parce que xam dekk bi tay li fi nek ab jigen ne ciup rek han nga tak langar la ngari and ak mom xamo ndeyam xamo bayam xana sax deug deug deug deug bo xamo ko xame sa e ko xamne xamoko xamo fu mu joge ci ay facebook ngeen xame wala internet bi ngeen xamante lolou jarna moy tane ku bax bax waye lele biru aduna aduna xam nga tay bu ben xalbu jigen ñewé ne la ma sam passeport ngi ni nationalité américaine aw ma jëkër dama la bëgg yeen say sax mu ne la man duma julli de nga ni grawul après nañ ko négocier na la daawa quoi pour nga tu fekk li lay intéressé moy nga dem yoyu yu darat yu jaraté la dara fa ndank mo da troisième groupe bi gis ngeen sëriñ bi ñum wax ñi sét alal rek lañ bëgg comme aj bi comme gaday comme tamit tak soxna mu ne aw yu jahil sax ya jiril man magnam waji sax man nay jihad pour am kom faqad zukira aidan hadha an-naw' fi tafsir hadhihi al-aya mu ne wax nañ aussi walu wi ci tafsir bi kama yata'allamu ar-rajul li ajli al-madrasa ahlihi aw maksabihim comme yeen say tam nga gis kuy jang dara taxul ngay jang lu dul rek won nit ñi ne yaa dafa xam xam yaa fi raw am nga nangami diplôme jangal ci place sangam yoy legi motax nit ñi di jang ay amna nangam amna nangam o le nit ñi jang ngir yalla dedet ak amna li amna li amna diplôme be fele la genné legi lolu motax nit ñi di jang yu bari legi jangatu ñu ngir yalla wala jang ngir am kom komu aduna wala jité nit ñi ha waaw jang alquran ngir mëna am fonction ngir am salaire di jité nit ñi ala salat li ajli wazifati almasjid ngir am ben liggey ci jakka ji kama huwa waqi' kaseer comme tay nu mu amé ci dëkk yu bare bare ak ay jakka yu bare bare nga xamné tay ah gouvernement bi moy lay jël formé la bo génné mu envoyé la né la jakk sangam demal nga jité bu wër dé nga dem trésor public ñu fay la wala légui dëkk yu bari nit ñi dootu jang ngir yalla way dañuy jang ngir lan ngir am alalu aduna an-naw'u rabi' ñentelu façon ci nit ñi an ya'mala bi ta'ati llah mukhlishan fi zalika lillahi wahda la sharika la lakinnahu ala 'amalin yukaffiruhu kufran yukhrijuhu an al-islam bi tamit ci danger la bok wa jang ni day def jef ju bax jef ju sel ngir yalla jef jo xamne du bokale waye waji lolou muy def yep da fay def ay jef yo xamne dakoy genn ci l'islam comme day def nawaqidul islam waji day def lu bax mais day bokale day def lu bax mais day dem ci njabar kat yi xolal tay ñaata sénégalais ngeen xam nga xamne jigen yu bax mais dañuy dem ci ay bukhaba ay xërem kat té lolou day gëné nit ci l'islam dañuy njabar nga gis soxna sox fané passé dama def ben waxtaan ci Kër Mbaye Fall biñ ñëw ci question yi ben jigen ñëw jël micro bi né dafa am ñaari mbokk su nit aw ak ñaarel dañu dajé ci bukhaba bi ku nekk di liggéey moromam ñu xex fa ñu atalé ñu ñëw ci kër gi xex seen ci kër wacc tek leen salle bi lan ngeen jotté ku nekk ne dama dañ ci serigne bi fekk ko fa dama dem ci serigne bi fekk ko fa wañu ne lu ngeen do def ah ki ne ma dafa do liggéey ki ne dafa do liggéey ku nekk ne leen mu leen fassana leen ñom ñaar ñu gën dem seen yoon xol musibe bu reey bu xam nga ñooñu ku dem bay jaamu yalla di ne da ngay gor gorlu ci alquran ak sunna ngay dem ci ay bokale kat dem ci ay xërem kat di tak galaj di nebeutu nit ñi dafa ne yow yalla gisula lolou dafa beuri ci doom adamay moy ñuy def lu bax waye ndaysan lan moy sen problème dañuy def ay jëf yo xam da len di genn ci diine mu ne mislu al yahud wan nasara gis nga yahudi ak nasrani dañuy def lu bax waye xolal ñeene Uzair doomu yalla la ñeene Isa doomu yalla ni xam ngeen ñu ngi tabax ay hôpital ñu ngi tabax ay marché ñu ngi def ñu ngi faj ay nit sa doom day febar legi ñu ne ko yobula ñu ne la yobbu ko ci kessar mu ngok xol lu bax lu ñu def yeb waye lan motax amu ñu tiyaba moy dañoo def ay mbir yo xam def leen genné ci diiné iz abadullah aw tasaddaqu aw saamu ibtigaa wajhi llah wa daril akhirah mune dañuy jaamu yalla di saraxé wor ut jëm yalla ut mbirum alakhirah waye del lu bare bari kaseerun min hadhihi al umma lu bare bari ci xéet wi alladhina fihim kufr aw ash-shirk akbar yukhrijuhum min al islam bil kulliyah ci xéet wi di xéetu islam amna ci ñu bare bare bare bare dañuy def kafir wala ñu def bokalé bu mak bo xam def len di genn ci islam ci globalement bil kulliya id ata'u allah ta'atan khalis yuriduna biha sawab allah fi ad-dar al-akhirah lakinnahum ala a'malin tukhrijuhum min al-islam wa tamna'u qubul a'malihim gis nga ga yaangi ni nit ñu bax lañ ñogi gor gor seeni julli ñogi wor ñogi waye lolu lepp nak sen loxo ndey jor bi mu ngebe yalla sen loxo chamoy defa ngebalé bokalé waxuma la sax bokalé bu ndaw waye bokalé bo xamné daf leen di genn ci islam ba paré day tax seeni jëf yalla du ko nangu ndax inna ma yataqabbalu llah min almuttaqin kuna fa hadha an-naw aidan qad zukira fi hadhihi al-aya fasma bi tamit yalla leral nako ci aya bi ñu passé won han jele nañ ci Anas ibn Malik ak ñeneen ñu dul mom mun wa kana salafu yakhafuna minha mun li ñun ñi def tay ñu ñëk ñu sahaba ya ak ñata top ñom day ragalon nañu mbir yi ñuy def tay qala ba'duhum law a'lamu anna Allah taqabbala minni sajda wahida latamannaytul maut kenn ci salaf yoy sax neena man day buma woron rek leer ma nañ yalla nangul nama ben sujud dina bëgg de suma woron rek na yalla nangul nama ha law alimtu anna Allah taqabbala minni lan sajda wahida suma leeron ne yalla nangul nama ben sujud mune la tamannaytul maut dina mebe de dajaje ak sama borom li anna Allah yaqul innama yataqabbalu Allah min almuttaqin ndax yalla neena ñi ragal yalla lay nangul kon deeng mom neena buma yalla nangulon ben sujud kon suko yalla nangulon ben sujud fan la ko ci ñan la ko yalla di boole al muttaqin la ko yalla di boole kon day xamne mom amna garat bu reuy ndax bokku na ci ñi ragal yalla motax yalla nangul ko ndax yalla neena ñi ragal yalla lay nangul summa qala baqiya an yuqal iza amila ar-rajulu as-salawatul khams والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا مثل أن يحج فرض الله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع فهو لما غلب عليه منها من كل دس من بني وخي بين وايني جلنا جلي جروم جخنا أزك وارنا أجينا ماك ngir ut tiyaba yalla waye après bam defé li lepp ngir ut al-akhirah waye summa ba'da zalika ginaaw li yeb amila a'malan qasidan bi dunya après li yeb mu def nak ci lu ba defat na ay jëf yo xamantene mbirum aduna la ci jullu comme ajna farata yalla ginaaw bu mu ajé farata yalla mu dem aji wat nak ngir aduna comme tay ni mu amé ci lu bare bare mu ne lol lan la ci borom xam xam yi wax mu ne waqat qala ba'duhum فهو لما غلب عليه منها من لي لوني ديف تي اتي وا جوجو موي داني خور رك ليم ديف لان مو نوت سو فكيه ييمو ديف غير يالا مو نوت ولا ييمو ديف غير ادنا مو نوت سو فكيه ييمو ديف غير يالا مو نوت مو ام تيابا سو فكيه ييمو ديف غير ادنا مو بيرت ان شاء الله مسال نين ني ني القران كثيرا مما يذكر اهل الجنه القران برينا بو نكو جانغي ني فك فا sunu borom jalla jalaluhu di netali wa al janna al khullas wa ahlun nar al khullas ha wa yaskutu an sahibi sa'ibataini wa huwa hadha wa amsalu wa amsalu alquran gis nga mbok yi dañuy wax wa aljanna mu wax ne dañoo selalon mu wax wa safara mu ne dañoo selal waye mu ne mu nopi ci bokale kat yi parce que dafa yaq lu tax ñuy def moy bokale mu ne lol nak moy misal yu bare bare tay yu am mbok yi inshallah li moy jeexitalu dars tay ami ay njumte ñong koy jéggelu suñu borom assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci nga tardé bu féké amna yo ci lér luul ma